أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم سورة العلق مكية وهي 19 آية سورة العلق مکی سورت تے وہی 19 آیتن او دے کے لس آیات نری نور لس آیات نری 19 نور لس آیات سورة العلق دا قرآن پاک دا ٹولنا اولنی آیات نبی دینا مخ کے حیث نازل شوی نبی پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک دا مکی مکرمے پخار کے پیدا کر دا عمر سلویخ کالا ابتدائی دا مکے مکرمے دا خلقو دا نظر لاند تیر شو کل اخلاق عادات دا پیغمبر علیہ السلام ہر چا لیدل دا ارچا پہ اعتمادو صادق او امین بے ورتوے وچے کل سلویخ کالا یو کم سلویخ کالا تیر شو شپگ میاشت پہ دا پاسا دغه وقت کے دا پیغمبر علیہ السلام پہ دے ذل مبارک کے دا دے مخلوق نازان لوالی را پیدا شو یک سوئی او خلوت کے عبادت کولی یو شوق را پیدا شو دا دے تنہائے او یک سوئے دا پارا او دا خلوت دا پارا پیغمبر علیہ السلام پا جبل النور کے یو غار دے چاہے تا غار حرا وئی دے منتخب کو بیت اللہ سره نزدې یو قبرستان دے اگے تو جنت المعلا داغین الگ غن مخ کے یو غر دے او دا غر توی جبل النور او دا دے غر پسر باندے یو غار دے چی دا لورنا دا غر دا سکم خکاری او دا غار ہم خکارا کی نو پیغمبر علیہ السلام با پا دا غار کی عبادت کو اور دمرا وقت بیتے رہو یہ سمرا بوسرا توخوا اگر زمانہ کے توخر پیغمبر علیہ السلام کجورے ستوان او اوبو کہ توخا ب ختم شلا نہ پیغمبر علیہ السلام بکور تو تشریف روڑو کور والا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و نور توخہ تیار کلا پدے طریقہ باندھے تقریباً شپگ میاشتے پیغمبر علیہ السلام پغار حرا کی تیر نکلی دق زمانہ کے دا وحی نازل دل شروع شو بس دق وقت کے پیغمبر علیہ السلام سے عبادت کو نو بعض حضرات وی چی دا نوح علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام پا شریعتنو کے چکم عباداتو پا دقی طریقہ بے عبادت کو خدا خبرہ پا صحیح روایاتو کے ثابت اندا او بلا چی پیغمبر علیہ السلام امی ان پڑھو نو چی امیدی لکل لستلے نکول نو دا غا پخوانی شریعتنو علم اخو پا لکل لستل راضی پیغمبر علیہ السلام لکل لستل نو کرے نو ظاہر ادادا چی دا پیغمبر علیہ السلام عبادت دا مخلوق نزان لوالی او خالص دا اللہ طرف تا توجہ دقی عبادتو طول سوچ فکر دا اللہ پر قدرتونو کیو اللہ تا توجہ و دقی عبادت دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی کہ دا وحیدہ نازلی دو طریقہ داوا چی جبرائیل علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام فاتر آگئی وتوی اقرأ اولولا تو پیغمبر علیہ السلام تو فرمائل ما انا بقاری زقاری نیما لستل نشم کولی ولی لستل نشی کولی زکر چھ پیغمبر علیہ السلام کو امیدی اور دا جبرائیل علیہ السلام دا وینا چھ اقرأ اولولا نو دا خبر واضح نوا سرا بانے لولی او سنگرا بانے لستل کی سرا بانے ہوئی اور سنگرا بانے ہوئی سلیکلی و تپیش کئی داغے نہ پہ وینا کی کہ زبانی پہ وینا کی نہ پیغمبر علیہ السلام دخپل امی کے دو عذر پیش کر چکے دکھو امی اما لستل نشم کولی جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام دے خپل سینے تا جوخ کو ازان سرے دوم رمی زیکو چھ زور ورکنو تکلیف وطا ملو شو دولے زور ورک دینا پس پری خود بیاواتی اقرأ اولو لا پیغمبر علیہ السلام مغا جواب بیاوار کچھ ما انا بقاری زقاری نیوان جبرائیل علیہ السلام دوبارہ پلی سینے تا جک کو اور پیغمبر علیہ السلام وہی زور راکن تکلیف بھی محسوس کو بیا پری خود ما پدرین زلے وے اقرأ ما تا بیاوے چی ما انا بقاری وی پدرین زلے دومر زور راکو چی خط تکلیف بھی محسوس کو بیا راتے چی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم دا ابتدائی پنځه آیاتونه دا نازل شو پیغمبر علیہ السلام کور ته تشریف راوړو خو بدن مبارک رپیدو زړه مبارک رپیدو خدیجی بی بی لچرو رسیدو تی زن ملونی فما سا کپڑا راوا چوئے پٹ مکے نا خدیجی بی بی پی سا کپڑے وا چولے پٹے کر دا کیفیت ختم شو دا رپیدل لرزان ختم شو پیغمبر علیہ السلام دا جبرائیل علیہ السلام نا او یریدن او را پیدا نا دا خبر غلط را ذکر دا جبرائیل مرتبہ زمان دا پیغمبر علیہ السلام نا کم دا نو دا روب و دا حیبت دا دی خبر ندی چگنی دا جبرائیل علیہ السلام نا او یریدن شان دا پیغمبر علیہ السلام اچت دے بلکہ دا لرزان دا دی وجہ نراغلے رے دا تمام دنیا مخالفت دیتا یواز پیغمبر علیہ السلام مخامخ کی دا نبوت او دا رسالت چه کم از مواری دا دا طول پا پیغمبر علیہ السلام وروا چولی شلا نو دا یو دیر درن بار دی نو دا دی دا وجن پی لرزان را غلی ری گلگوز پی را غلی ری چه پیغمبر علیہ السلام باندے دا روب دا کیفیت ختم شو نبیا خدیجی بی بی تے ٹول حال بیان کہ چھ پغار حیرا کی سشیویو داغے بیانے اوکو او فرمائی کہ ما تا دخپل زان خطرہ شنو سو پزان یرے گما نو خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و توی وی بالکل دا سندا پزان یرے گما اللہ بتا چرم ناکام نے کی زکت سے لرحمی کے سوک چھ دا بوج لاندے دبو دے دا غ بوج تپور تکے دا دا نبوت نمخ کی صفات تھی پیغمبر علیہ السلام کی بے روزگار بندہ تا تک روزگار ورکے دا ملما ملما سیا کے دا مصیبت زدہ سر امداد کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ویدا علم والا بی بی وا لکل لستل لدیز دو شاید چی پخوانی کتابونو کی تورات و انجیل کی لیدلوی یا دا عالمانو نا اوریدلوی چی دا چا دا سخکل اخلاق او عادات وی اگر با چرم ناکام نشی نزکا پا دے الفاظ پیغمبر علیہ السلام تا تسلیور کئی خفکے گا ماں تضائے کے گے نا تا تا نقصان نہ رسی دینا پس خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دینا ترزوے دے ورقہ ابن نوفل چہ پا زمان جاہلیت کے دا بت پرستین توبہ استوا او عیسائیت قبول کرو دا وقت عیسائیت حق دینو ورقہ ابن نوفل تعلیم افتو لکل لستل ورن ورطلل او عبرانی زبان کی مہارت لرو او عربی جب ددق پلوا ندف عربی کی لکل کول انجیل بے عربی زبان تارا اڑو او دق وقت دے دیر بڑاو دا بڑاوانی دا وجنا نظر کے کمی عمرہ گلو نو خدیجہ بی بی ورلالالا او ورقہ ابن نوفل توئی دا ترزویا دا دیروار خبر دی وارا پیغمبر علیہ السلام تیادی وی دا دیروار دی دا دیروار خبر دی وارا دا دا عمر دیرو دا پیغمبر علیہ السلام عمر لگو 25-26 خوشا دا پیغمبر علیہ السلام خبر وارا نو ورقہ ابن نوفل دا پیغمبر علیہ السلام نہ حال تپوسک اور پیغمبر علیہ السلام دا غار حرا لیدل حالات بیان کر نو ورقہ ابن نوفل چی وارے دو نو وطوی چی دا اگر ناموس فرشترا ناموس فرشترا چی اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام ترا لے گلا ناموس تو مانا دا یو جاسوس دے اور بل ناموس دے نو جاسوس رازدار دا شر تا وی او ناموس رازدار دا خیر تا وی نو ناموس جبرائیل علیہ السلام نم دے رازدار دا خیر نو ادا اغا ناموس فرشتنا کہ دا اللہ دا طرفنا موسیٰ علیہ السلام تا براتلا کاش جستا دا نبوت زمانہ وی او زق قوت والا وی تکڑا وی کاش چیزا جمدے وے او تا دا قوم دا دے وطن اوباسی چیزا تاثر امدادو کم دو دلے کاش کوئی وی پیغمبر علیہ السلام چیزا وورے دے نو تعجب سر تپوس کئی خسا ما قوم با ما اوباسی دے کلینا ورقہ ابن نوفل ہوتے بے شک کلم چیو بندر حق پیغام را وورے دے دین حق را وڑے دے سنگا چھے تارا وڑے دے نو قوم اگر تنگ کرے رے او دا وطن پا استو مجبور کرے رے نو کما دغ زمانہ بیا مندہ کہ تد نبوت اعلان کے وعظ و نصیحت کے او زیم نظبتا سر پورا امداد کو ما ورقہ ابن نوفل سورہ دے پس وفات شو او دا دی واقعین رستو دا قرآن دا نازل دل سلسلہ سوق دا پارا بند شلا دیتا وی زمانہ دا فترت الوحی دا وحی دا بندے دو زمانہ دو نیم درے کا لفوشا وحی نرادلا پیغمبر علیہ السلام با پریشانو بیا دا جبرائیل لیدو تمنا بے کولتی بیا راشی بیا راشی اقرأ باسم ربك الذي خلق لستل اوکت اقرأ اولولا باسم ربك الذي فنمدق بالپروردگار الذي خلق اگر ربستا خلق تدا تمام مخلوقات پیدا کرے دی باسم ربك الذي خلق اسم لفظ پک ورزیات کا یعنی قرآن چی کللو لنو دا اللہ نم با اخلی بسم اللہ بوے کل چی قرآن لولی اقرأ باسم ربک لستل کوا پا نم دق پل رب چی لستل کے نو بسم اللہ وایا دے دینا دا بسم اللہ لستل معلومی گی او اعوذ باللہ ویل دا پا بل آیات اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ وایا نو شورو کا وپا بسم اللہ او پا دی کی دا عذر جواب ام دے کہ پیغمبر علیہ السلام تو اقرأ اولولا او تی ما انا بی قاری زقاری نیم ویتا بسم اللہ کا تقاری دا موی چی زقاری نیم تا بسم اللہ کا نو تقاری ہے بسم ربک دے موجودہ پا حالت پا اعتبار کہ تا امیے لکل لستل نبی زدکڑے وستا رب قدرت لری جدا سے یو امی بندہ اغت اعلا اعلان اعلا علم نورکی فصاحت و بلاغت ولا اللہ ورکی دا سے فصاحت و بلاغت چھتا تمام دنیا خلق دا غیر پا مخ کی عاجز بھی اللہ قادر دے تو امی سرل دے دا علم لیو سمندر دا اللہ پاک برکی اقرأ باسم ربک الذی خلق لستل اکت فنم دقبل رب الذی خلق اغرب جی پیدا کولی کری دی دا اللہ پا صفتن کیو صفت ذکر شو تخلیق فتمام مخلوقات باندے اللہ انعامات او احسانات کری دی رومنے انعام دار چتے دا نشن شتکر لے ہر انسان دیکھو نشو دا نشن اللہ شتکر دا رومنے انعام نو خلق پیدا کول کری دی سی پیدا کری دی اغشی چا ذکر نشو عموم تا اشارہ دا چا اللہ تمام مخلوق پیدا کری دی خلق الانسان من علق اللہ پیدا کہ انسان لر من علق دا چکوینینا علق چکوینا الذی خلقا اغا اللہ چی پیدا کولی کلی نا پدے کہ تمام مخلوق راگے اس پا کہ خاص انسان ذکر کی گی خلق الانسان اشرف المخلوقات انسان پیدا کلی دی دے طول کائنات و مخلوقات و خلاصہ انسان پر کائنات کی چھ سمر چیزوں موجود دی داغی مثلنا پر انسان کی موجود دی دے وجن انسان تا عالم اصغر ہوئی اور دا انسان خلق الانسان دا نم دے دے کے ذکر شو خصوصا ذکر شو وجہ دادا چہ دا نبوت او دا رسالت او دا قرآن دا نازل دو مقصد کی دینا غداری چہ احکام الہیہ پا انسانانو کی نافذ شی خلق الانسان من علق اللہ پیدا کرے دے انسان لرا من علق دا چکا ویننا دا انسان پا پیدا کے دو کے مختلف حالات تیری گی ابتدائی دا قورنا دا عناصر اربعونا دا سلور سیزننا اور اوبا خور ہوا دا دینا جوڑ دے بیا دے دا نطفینا جوڑ دے بیا دا چکوینی نا جوڑ دے بیا دا جویل قطرے نا جوڑ دے دا غوخی جویل قطرا بیا دا غین رستو علو کی جوڑ شی نا دا علقا چکوینا دا پک درمیان حالت دے اقرأ وربک الاکرم خلق الانسان من علق اللہ پیدا کرے انسان لرا من علق دا چکویننا اقرأ وربک الاکرم لسطل اکت وربک الاکرم ستارب دیر کریم لے اکرم دیر زیاد کریم لے کرم والا لے رمانے اقرأ تپخ پل لسطل کزانتا او دا دویم اقرأ دے مخلوق تا تبلیغ دا پار قراءتو کا اقرأ مخلوق دا پارا اولولا دا تبلیغ دا پارا ویل اوکا پقپلم وایا او بل تا تبلیغم کو قرآن وایا اقرأ و ربک الاکرم لستلکت او ستارب چلنو اکرم نی دا تخلیق دا عالم دا دے مخلوق پیدا کولی او بیا پکے تخلیق دا انسان پیدا کول دیکھے دا اللہ سخپل زان دا غرزن و فیلے نشتا بلکہ بتقاضائے کرم بے درخواست اللہ دے مخلوق تا وجود ور کرے رے یعنی چا درخواست نو کرے چا منگ پیدا کا چان درخواست نو کرے نو دا اللہ کرم نے چا منگ اوتا سے پیدا کو اقرأ و ربک الاکرم الذي علم بالقلم اغا الله علم بالقلم كإنسان تي تعليم والكرره بقلم سرا لكل استل دار الله يو نعمت تي علم بالقلم إنسان پیداكو او دادت تعليم انتظام اوكو تعليم اغا شيري کہ انسان دا نور حیوانات نہ پفرق لے پدے والے انسان تا اشرف المخلوقات ذکوی کہ دل اللہ تعلیم ورکڑے لے بیا دا تعلیم مختلف طریقی دی کل تعلیم زبانی کی گی پجب باندے اور کل تعلیم پا قلم باندے کی گی پدی کلو باندے نو اقرأ پڑے کے زبانی تعلیم دے او بیا رستو علم بالقلم پڑے کے دت قلم پذریعہ باندے تعلیم دے دت تعلیم دتولو نمخ کے او اہم ذریعہ لکل لی کتابتو پیغمبر علیہ السلام فرمائی ولما خلق الله الخلق جکل اللہ پاک مخلوق پیدا کر نو کتب فی کتابہ فخپل کتاب کی لکل اکڑل اللوح محفوظ کی فہو عندہ فوق العرش او دغ کتاب دا عرش پور تلے اللوح محفوظ دا سلی کلے اکڑل وَإِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي بے شک زما رحمت چلے دا بغالب بھی زما پا غضب باننے اللہ سر قہر و غضب مشتا و رحمت مشتا غالب او دیر پا کے کم دے رحمت پا کے غالب دے او دیر دے دا قہر و دا غضبنا رحمت دا اللہ دیر دے او حدیث مبارک کی راضی اول ما خلق الله القلم اول اغشی چ اللہ پیدا کرے دے غی قلم پیدا کرے دے طول نمک دے پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دے اول ما خلق اللہ نوری اول اغشی چ اللہ پیدا کرے غی زمان نور پیدا کرے دے پیغمبر علیہ السلام نور دے ہر چا نمک پیدا دے نزمک و نا اسمانو حسم نو دا زمک و دا اسمان دا پیدائش نا پنزو زرکان مخی دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا زرگون کالا وانی نو دا طول نا مخی اللہ پیغمبر علیہ السلام نور پیدا بیا دا نور مخلوق نا مخی او دا پیغمبر علیہ السلام دا نور نا رستو اول ما خلق اللہ القلم اول غشی چی اللہ پیدا کرے گئے قلم پیدا کرے گئے دا نور مخلوق نا مخی او دا پیغمبر علیہ السلام دا نور نا رستو قلم پیدا دے نو کل نسبت کی گی پیغمبر علیہ السلام دا چی دا پیغمبر علیہ السلام نور مخی پیدا دے دا بالکل دا ارچا نمخ کی دی او کل قلم تا نسبت کی گی چی دا اول پیدا دی نو دا اول نا نسبت دی دی کی دا سی دی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا نور نا رستو دا نور مخلوق نمخ کی اول قلم پیدا دی اول ما خلق اللہ القلم اول غشی چی اللہ پیدا کری دی غیر قلم پیدا کنو فقال لہو اللہ دے قلم تا حکمک وے اکتب لکل اکا قلم تاوی لکل اکا وی قلم لکل شورو کو وی سو لکما پروردگار سو لکم ما کانا کم شے چے اوش آغم لکا وما ہوا کائنون سچ کی دن کی دن آغم لکا ما کانا وما ہوا کائن چلا سو شد آغم لکا سچ کی دن کی دن آغم لکا وی پیغمبر علیہ السلام دنم مبارک نمخ کی قلم لکل شورو کرلا هذا لكل كيدل وكي كلا دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارك ترى ارسي دا قلم دا قلم بانه يو قسم بوج راغي دا قلم دا سکره دیکھ درز نو مخي تاس چه قلم جوڑاوه پا چاکو چاڑا بانه جوڑ که قلم سکر ولو جوڑا که نبیا پیر چاکو سکر که دا قلم دا سکر دیکھ درز پیدا شی دا درز سفیده خط پی خوش خطوی نو دا اللہ دا قدرت قلم چی پیدا شو نو پاگی کے منس کے دا درس نو نو چی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تراؤ رسید نو پا دے قلم بانی او قسم بوج راگی او دا اغی بوج برداشی او نکلے شو نو دا قلم پا ٹک اوکو پا منس اوچو دا قلم دا لی رزو را پا منس دا شو چی پا نام دا محمد او رسید نو قلم لکل شورو کرل فقال له اكتب الله وتحكمك ولكل كف كتب ما يكون الى يوم القيامه لكل اكر الاغت ده قيامه دروازه پوری کیگی فهو عنده في الذكر فوق عرشه وصدق لكل ده عرش ده پاس الله سرری ده قلم دری قسم ری یو ده الله ده قدرت قلم دی لکل کڑی دی لکل کئی دا اللہ دا قدرت قلم جدا دا ٹول و نمک کے پیدا رہے اللہ پخپل دست قدرت بانے پیدا کرے رہے دا تمام کائنات تقدیر پی لکلی شی اور دویم دا فرشتو قلم نے جدا تمام کیدن کے واقعات اور تقدیرون دا انسان دا پاغی قلم بانے فرشتی لکی دریم عام دا انسانانو قلم نے کہ دے پہ خپل کلام لکی اور خپل مقصد کے استعمالی نو دا لکل پہ حقیقت کے دا بیان یو قسم دے اور بیان دا انسان یو صفت دے کہ دے بیان کولی شی قلم بانی لکل آدم علیہ السلام کولی شو وعلم آدم الاسماء كلها یو روایت کری چی ادریس علیہ السلام تلیکل اللہ خولی ہر بند تچی لیکل زدکی گی ندا من جانب اللہ دا اللہ دا طرف نیو انعام ورکی کچر قلم نوی پا دنیا کی بحث یو دین محفوظ نوی دا دنیا یو کاروبار بم درست نوی نو دا اللہ پاکی علوی کرم نی یقفل و بندیانو تا پا قلم باندی دا لیکل و علمی ورکو کنی تیارے کی بپروتو نو قلم دا دین دا محفوظ کی دو یو ذریعہ دا کدا لیکل نوی دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث دا و منگ تا سنگر آرسیدن و لیکلی شوی دی پا یاد یاد شوی دی منگ تر آرسیدی دی ارسوک دی لیکل زدکی خصوصاً طالبان دا دین طالبان دویرم لیکل زدکی و خوشخط لیکل زدکی پیغمبر علیہ السلام لیکل نوزدا دیو جنا پیغمبر علیہ السلام تا امی وی امی نو دا امی زما استاد پارا بد صفت تھی او امدغ امی دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا یو کلی صفت تھی پیغمبر علیہ السلام اللہ دا سے جے کے پیدا کر صحراء عرب کہ دا دنیا دا علمون نا بالکل کٹ و تمام عربوں کے دو درزن لکھن کے خلق نہ پیدا کرے و تمام عربوں کے دو درزن خلق لکھل والا نہ پیدا کرے دا سے دا علم نہ شار خلق دا دنیا نہ دا مہذب دنیا نہ بالکل کٹ حس جوڑے وہ سرنو نہ دا دے وجنا عرب و تب امیین وے لکھے نا امیین عرب ان پڑھ خلق دلیکلو لستلو ہیس قسم اسباب نو ندا سے حالات کہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام پیدا کر نچا پا ذہن کم نرافتا چی پا عربو کی بمسوک دا سے لوی علم والا بندرہ پیدا شی او بیان ناصافا پا دغی امیینو کی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ دا علم دومر لو یبرخ ورک للا کہ پا تمام کائنات کے دومر لو یبرخ بل ہچ چاہتم در ملو شی اس کے چرے پیغمبر علیہ السلام دا مخ کے نا تعلیم یافتہ وے لکھن لستل ورت لے اور دا کالج اور دا یونیورسٹی ڈگری و سر وے کو خلق و بے کو تعلیم یافتہ سڑے دو چتا زور کتابی بیا من تو دا غین راتا بیان کئی لو بیا با خلق و دا وے چتا تعلیم یافتہ لے چتا کتابی من تلے چتا بل دے تلو دا غزے نے ذکر کرے دا پیغمبر علیہ السلام باہر سفر امنوے کرے علم پسی چتا بہر تلم نو او پدا سے ماحول کی دخل کو پمخ کی لویشو زلمیشو او ناصافا دا علم سمندر پسینہ کے معجزن شو مدا معجزہ وا غیبی دا اللہ دا طرف نور کرشو علم الانسان ما لم یعلم اللہ پاک انسان دا علم دا قلمم ورکو او علم الانسان ما لم يعلم انسان تا علم ورکو ما دا اغی لم يعلم چی دے مخی پی خبر نو انسان چی پیدا شی ندتا دا سو علم شتا ہے سو علم موصر نشتری اس دتا دا علم سوک خی ندا علم ذریعہ یا واضح قلم نلے نور ذریعی امشترے کہ کل انسان پیدا شی ندغی وقت کی دے غذا پل خوراک گواری دتا با سوک چل خی چی تا با خوراک سنگ خوری غواڑے بے سنگا او خورے بے سنگا دا چل سوک خی بغیر دا اللہ نہ دا چل بل ہس سوک نشی خولے چہ دے معشوم تا چلو خی داستا پا خبر پوئی گی ننو تب ہوتا سنگا وے سونا مودا کے بہتا چل خی او بیا چاگا پا چل پوئی گی دا لوگی با مرشن نو دے سوک پوئیو لی نشی اللہ پوئی جستا خوراک کم دے کے لے دا دستر کے پٹی دے دا خلق وزیرا خوزیر دا مور سینی تور پریو جی دا وقت دا نظرم کار نہ کئی خودے دا مور سینہ پی جنی او پاگے خلکی لی او پا ارو زور ورکی او جب ہم وطا خوزیرا خوزیر دا چل چو خو دے کے نہ بیان شتا نہ پک قلم شتا براہ راز دا علم اللہ ورکو او بیا چکلا دا دن مور لرے دا او دے خوراک گواری تو دے مور تاواز کولی چھے جمور مال راشا او دا کور دا کاروبار پری دا زوگ ما مور کا دے دا نشلوی دے تو دل اللہ پاکی او بین الاقوامی جب ور کرے دا چھے دے پجراشی مور پوی چھے ماشوم اوگے دے پا مند ورشی اور آویلی سینے تاوا چی موری کی بس پا قلار بیو دیشی مور شو دا خوراکو غست دا چلو تا چا خولے دے دا وطا اللہ دے پا قلم خولے دے دے پا بیان خولے دے نہ بیان کی راغلی دی او نہ پا قلم کی راغلی دی دا چل براہ راست اللہ پاک یو ہنر دے چھے دے خولے دے دے چھے سمر ضروریات پیخی گی دے معشوم چھے سمر ضروریات تی تولو دا پار یو بین الاقوامی جب جڑا کچھے تا مچ ماشی تکلیف ورک کٹمل اوچی چھے دا غیر پار اجاری کپا متیازو کی خوش پروت تی دا غیر نو تا تکلیف دے مورتے ہو جڑل دا گرمے ہو دا یخنے نو تا تکلیف دے وی جڑل ہو تمام ضروریات پا جڑا گواری دیتا وحبی علم وئی دا دا اللہ دا طرف نا بغیر سزریعینا ورکلے شوی دے او بیا چی رو رو دے دا خبر شو نبیا دا زبانی علم انتظام اللہ کئی دے دا مور خبر اوری زدکی دا نور خلکو بیا دا قلبی علم ذریعہ اللہ پاک پیدا کرے علم الانسان ما لم یعلم اللہ انسان تا علم ورکڑے ما اغا لم یعلم چھ دے پہ پوئے نو معشوم چھ پیدا شناخو پیسم نفیگی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ را اوستلے تاسو دا میندو دا گیڑونا لا تعلمون شیئا فحسم نفوئے نو نو ہر انسان تا اللہ بلا واسطے دقا علم ورکی دا کم چی دا ضرورت تے او علم الانسان ما لم یعلم بعض مفسرین وی چی دا دینا مراد آدم علیہ السلام دے چی اللہ پاک پیدا کر وعلم آدم الاسماء کلها طول سی زن نمونا وطا اللہ براہ راست خون دے دے کے واسطہ نوا یا دا انسان دا مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا لوحا و دا قلم دا عرش و دا کرسے تمام علمنا اللہ و لورکن ما لم یعلم مخ کے پوئی نو اس اللہ پوئی کو نو انسان پا دے خپل دنیاوی مہارت او قابلیت باندے دے دے غاوی رکی گی نا چی دا سور کرلا نو بس دا اللہ دا طرف لرا او پدے دے دا اللہ پا شکریہ ادا کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین